dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 czerwca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydencki wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie po wpłynięciu projektu, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego o ustawie badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Premierzy Polski i Kanady odwiedzili miejsce w Ontario, gdzie powstanie pierwszy na świecie modułowy reaktor jądrowy. Panika w atakowanym przez partyzantów obwodzie białgorodzkim w Rosji. Nowelizację ustawy dotyczącej powołania komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce przygotował prezydent Andrzej Duda. Prezydent poinformował, że dokument został wysłany do Sejmu. Wprowadzenie sądu powszechnego zamiast sądu administracyjnego, zniesienie środków zarawczych, pozostawienie kwestii rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym jako najważniejszej przesłanki tak naprawdę wiarygodności i odpowiedzialności działania danej osoby w polskim interesie, jak również zakaz zasiadania w tej komisji dla parlamentarzystów oraz wzmocnienie transparentności działania. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, ale jednocześnie zapowiedział skierowanie jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Julia Przyłębska zapowiedziała w TVP Info, że prezydencki wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie po wpłynięciu projektu do Trybunału. Ma to nastąpić w nadchodzących dniach. Jak powiedziała Julia Przyłębska, badaniem konstytucyjności ustawy zajmie się 5-osobowy skład sędziowski. Niezwłocznie, tak jak zawsze, nadam bieg sprawie i myślę, że skład orzekający, mając poczucie powagi sprawy, z tym, że to też jest tak, jest mnóstwo też spraw innych, które są w Trybunale, a więc i skarg konstytucyjnych i tak dalej, no ale są też takie sprawy, które wymagają natychmiastowego działania i rzeczywiście Trybunał, jeśli taka sprawa wpłynie, z pewnością zajmie się bardzo szybko. Ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski Sejm przyjął tydzień temu. O potrzebie zacieśnienia współpracy technologicznej między państwami zachodnimi, które chcą utrzymać przewagę nad dyktaturami, mówił po spotkaniu z premierem Kanady szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki przypomniał, że oba kraje rozwijają współpracę w zakresie technologii nuklearnych. Nasza spółka blisko współpracuje z kanadyjską spółką. Współpraca rozciąga się również na odnawialne źródła energii. Razem pracujemy nad rozwojem przybrzeżnych farm wiatrowych. Chcemy pracować z technologią małych reaktorów, nie tylko jako użytkownicy, ale również brać udział w łańcuchu dostaw i zdobyć specjalistyczną wiedzę. Polskę i Kanady łączy silny sojusz wewnątrz NATO, powiedział premier Justin Trudeau. Przypomniał też, że żołnierze obu krajów służą razem w grupie bojowej na Łotwie. Zauważamy gospodarcze zmiany w reakcji na brutalność Putina w wykorzystywaniu przez niego energii jako broni. To paląca sprawa dla Polski i innych państw Europy. Kraje myślące podobnie na całym świecie współpracują, aby zbudować stabilne relacje z partnerami o podobnych wartościach, aby stworzyć odporne łańcuchy dostaw. Justin Trudeau i Mateusz Morawiecki odwiedzili miejsce w Ontario, gdzie powstanie pierwszy na świecie mały modułowy reaktor jądrowy. W jego budowę zaangażowani będą Polacy. Panika w atakowanym przez antyputinowskich partyzantów w obwodzie białgorodzkim. Tamtejsze władze zamykają drogi, ewakuują dzieci i budują fortyfikacje. Partyzanci zapowiedzieli, że każdy mieszkaniec Rosji na własnej skórze poczuje, czym jest wojna. W czwartek oddziały antyputinowskich partyzantów wtargnęły do obwodu białgorodzkiego i wdały się w potyczki z armią kremlowskiego reżimu, niszcząc rosyjski sprzęt wojskowy. Po wycofaniu się partyzanci kontynuowali ostrzał okolicznych miejscowości znajdujących się po rosyjskiej stronie granicy. Najbardziej ucierpiał rejon Szebiekiński, gdzie zniszczonych zostało kilka domów, budynki lokalnej administracji i miejscowych firm, a 16 osób odniosło obrażenia. Część mieszkańców Szebiekina uciekła w panice. Władze obwodowe czasowo zamknęły drogi prowadzące do miasteczka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś wręczono nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Przyznano je w 5 kategoriach: przełomowe rozwiązanie, filantrop, skarb narodowy, ambasador biznesu oraz dobry zarząd. W tej ostatniej wygrała spółka Gaz System. Dyrektor Marcin Bagiński powiedział, że na dobry zarząd składa się wiele cech. Gaz System operuje na strategicznej infrastrukturze energetycznej. Są to bardzo ważne wyzwania z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale staramy się, aby przy tych wszystkich wyzwaniach natury strategicznej być też dobrym sąsiadem dla otoczenia. Dobry zarząd to przede wszystkim taki zarząd, który dba o interesy firmy, ale też dba o dobro swoich pracowników. W pozostałych kategoriach zwyciężyły firmy WB Electronics, Starchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Fundacja PZU, Bank Gospodarstwa Krajowego. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Robert Grzędowski. Pierwszy set dla Hurkacza, drugi dla Variasa, a trzecia partia trwa. Hubert Hurkacz gra z Peruwiańczykiem Juanem Pablo Variasem w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego French Open. W dwóch pierwszych setach było po 6-3, ale ze zmianą zwycięzcy w trzecim secie na razie bez przełamań jest 4-4 i będzie serwował Hubert Hurkacz. Na zwycięzcę tego pojedynku czeka już w czwartej rundzie, czyli w 1/8 finału Nowak Dziokowicz, walczący o historyczne, rekordowe 23. wielkoszlemowe zwycięstwo turniejowe. Serb pokonał dziś, choć nie bez problemów, Hiszpana Alejandro Dawidowicza Fokine. Było 3-0 w setach, ale same dwie pierwsze partie zakończone tiebreakami trwały niemal 3 godziny, no, bez 10 minut. Dwie porażki zanotował dziś Jan Zieliński. Odpadł z turniejów debla i mixta. W tym nieco ważniejszym deblowym Polak i Monakijczyk Igo Nys przegrali w drugiej rundzie z brazylijsko-australijskim duetem Melo Pierce. Jan Zieliński. 12 miesięcy temu byłem w trzeciej rundzie, teraz byłem w drugiej, więc downgrade lekki, jeżeli mamy być dokładni, ale no co, no taki jest sport, życie toczy się dalej, nie będziemy tutaj się użalać nad jakimiś porażkami, nie można nadmiernie się cieszyć zwycięstwami i użalać nad porażkami, więc zaraz są kolejne starty, za miesiąc jest Wimbledon, więc trzeba się zresetować, przygotować na trawę i walczymy dalej. Z turniejem deblistek pożegnała się dziś także Katarzyna Piter. W wielkoszlemowym French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w grze pozostają Iga Świątek i Hubert Hurkacz, który cały czas w trzeciej partii z Variasem remisuje 4-4. Polskie siatkarki kontynuują serię zwycięstw w Lidze Narodów. Po zwycięstwach z Kanadą i Włochami dziś ograły reprezentacje Tajlandii 3-0. Zaglądamy do tabeli, a ta wygląda bardzo dobrze, bo biało-czerwone prowadzą z dorobkiem 8 punktów. Ich koledzy z męskiej reprezentacji grę w Lidze Narodów rozpoczną w najbliższą środę. Dziś w ostatnim sparingu ograli Japończyków 3-1. I jeszcze koszykówka. Reprezentacja Polski kobiet w odmianie trzyosobowej przegrała wszystkie mecze grupowe i nie awansowała do fazy pucharowej rozgrywanych w Wiedniu Mistrzostw Świata. Dziś od Polek lepsze były Niemki i Japonki. Przypomnę, że męska kadra jest w ćwierćfinale tego turnieju. Ten ćwierćfinał jutro wieczorem, ale na rywala biało-czerwoni jeszcze czekają. W koszykówce pięcioosobowej rozpoczął się finał Energa Basket Ligi. We Wrocławiu trwa pierwszy mecz serii. Śląsk gra z Kingiem Szczecin i w trzeciej kwarcie przegrywa 38-49. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed przymrozkami w większości województw ostrzegają synoptycy. Temperatura w nocy nie spadnie poniżej zera, jedynie w części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, prawie całego dolnośląskiego i opolskiego. Jutro dość pogodnie, na termometrach od 15 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Słuchają Państwo 61. wydania Listy przebojów Trójki, a do godziny 22 poznamy już ostateczne rozstrzygnięcia tego notowania. Podsumujmy, co wydarzyło się przed godziną, a tu na miejscu 20 był Bartas Szymoniak i piosenka Ulotne, na 19 Sabaton The Unkillable Soldier. Collage, What About The Pain na miejscu 18. Na 17 Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, to było miejsce 16. Metallica, Lux Eterna na 15. Daria Zawiało, Fifi Hollywood na miejscu 14. Na 13. Ghost, We Don't Need Another Hero i to była nowość. Na miejscu 12. T-Love, Pochodnia. Na 11. Queen, Face It Alone. No i tuż przed godziną 21. pierwszą dziesiątkę tego wydania listy przebojów trójki otworzyła Weronika Borowiec z utworem Jutro może nie być niczego. 61. wydanie listy przebojów trójki, przed nami 9 najważniejszych piosenek w tym zestawieniu, a tu, ale skok wykonał Bartas Szymoniak z piosenką Powroty, przed tygodniem miejsce 19, a tu proszę na miejscu 9. Przyszedł w końcu ten dzień, w nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Miejsce 9, Bartas Szymoniak, Powroty, to jest 61. wydanie listy przebojów trójki. Przypominam, że w przyszłym tygodniu, no właśnie w piątek, rozpocznie się 60. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Będziemy tam oczywiście. Gdyby państwo też mieli szansę tam być, to może się spotkamy, bo właśnie stamtąd będziemy realizować dla państwa 62. wydanie listy przebojów trójki, a państwo dziś dzwonią i opowiadają swoje wspomnienia opolskie. Witamy w serwisie SMS. Opole 89, koncert debiuty oglądany w internacie ośrodka w Owińskach. Pamiętam do dziś zespół Zdrowa Woda i piosenka Piwo. Może podkreślmy, w internacie, nie w internecie. 2-2 i 7 trójek, jak wspominają państwo Festiwal Opolski, czekamy na państwa telefony. Miejsce 8 to Sosnowski i Pył. Stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Yeah. Że się zmieniło, bo to byłaby jedno miejsce wyżej piosenka przed tygodniem. Teraz jest na miejscu ósmym. Sosnowski i Pył. 61. wydanie listy przebojów Trójki. W związku z tym, że za tydzień, no już będziemy w Opolu i będziemy obserwować 60. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to państwo dziś dzwonią i opowiadają o swoich wspomnieniach. To był 98 rok i jedziemy z Krakowa do Opola na kabareton. Artysta kabaretowy, siedząc na pierwszym miejscu tuż przy kierowcy, powtarza tekst. Ja siedzę na tylnym siedzeniu jako sufler i od czasu do czasu podpowiadam. I tak też miało być w czasie koncertu na żywo. Miałem siedzieć w pierwszym rzędzie, no ale do występu jeszcze zostało tam kilkanaście minut, więc wykorzystałem to na pogawędkę w barze z moim dawno niewidzianym kolegą. I w pewnym momencie słyszę, jak ze sceny ktoś woła, czyli ten artysta, i krzyczy: gdzie jest ten czarny, który miał być w pierwszym rzędzie? Czym się nie byłem. Do dziś jesteśmy w przyjaźni i czasem wspominamy festiwal w Opolu, na którym artysta bez pomyłki, bez podpowiadania pokonał tekst, dostał brawa, a nawet to było standing ovation. 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli mają państwo swoje jakieś wspomnienia związane z festiwalem w Opolu, to proszę koniecznie dać nam znać. Miejsce siódme dla Grety Van Fleet w 61. wydaniu listy przebojów Trójki, Meeting the Master. chyba tego mistrza spotkali. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Przed tygodniem miejsce 13 w 61. wydaniu listy przebojów trójki. Piosenka melduje się na miejscu 7. Tymczasem niestety ze spadkiem, co prawda nieznacznym, ale jednak jedno miejsce w dół musi liczyć się duet Pet Shop Boys. The Lost Room ląduje na miejscu 6. Tennant i Chris Love, czyli duet Pet Shop Boys, The Lost Room. Gdyby szukali Państwo tego nagrania, to nie znajdą go Państwa na żadnej formalnej, oficjalnej płycie, tylko na takim zbiorze największych przebojów, którą to zespół Pet Shop Boys lada moment ma wydać. To jest miejsce 661 wydania listy przebojów trójki. Jeśli chodzi o miejsce piąte, to tu w tym momencie melduje się Daria ze Śląska utworem Kill Bill. No, spory spadek kosztowny o tyle, że przed tygodniem to była piosenka na miejscu drugim, a tu niestety wypadła poza pierwszą trójkę. Daria ze Śląska, Kill Bill na piątym. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Wspominałem o tym, że Daria ze Śląska ma dwie piosenki w notowaniu. Ta niżej notowana na 26. Falstart albo Faul, a Kill Bill dużo wyżej, choć bywało już dużo, dużo lepiej, bo przecież przed tygodniem miejsce drugie i to chyba najwyższa pozycja Darii ze Śląska utworu Kill Bill. Tym razem na miejscu piątym. 61. wydanie listy przebojów trójki tuż przed podium, na miejscu czwartym Riverside Friend or Foe, dwa miejsca do góry. We'll be right back. swój czy wróg? Friend or Foe Riverside na miejscu czwartym 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Czyli przed nami już najważniejsze rozstrzygnięcia, najlepsze trzy piosenki tego wydania Listy Przebojów Trójki i za chwilę też rozstrzygnięcie naszego konkursu SMS-owego. A przypomnę, że dziś do zdobycia jest dwuosobowy karnet na festiwal w Opolu. Od 9 do 11 czerwca odbędzie się 60. festiwal w Opolu. Czekaliśmy na Państwa SMS-y, w których mieli Państwo opowiedzieć o tym festiwalowym występie, który zrobił na Państwu największe wrażenie. No więc już mamy wyłonionego laureata, a może laureatkę, żeby na razie nie więcej nie zdradzać, ale najpierw, zanim rozstrzygnięcie tego konkursu, to trzecia, ostatnia propozycja tego wydania Listy Przebojów Trójki. A tu proszę posłuchać piosenki Conana Gray'a i utworu Never Ending Song. Never Ending Song w wykonaniu Conana Lee Gray'a. To jest amerykański piosenkarz, autor tekstów. Wszystko zaczęło się w 2013 roku, kiedy otworzył swój kanał na YouTubie, no i tam śpiewał. No i to jest trzecia propozycja 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22 będą Państwo mogli już na przykład na Conana Gray'a zagłosować. Obiecałem rozstrzygnięcie naszego konkursu, a przypomnę, że do zdobycia jest dwuosobowy karnet na festiwal w Opolu od 9 do 11 czerwca. 60. festiwal w Opolu nas czeka w przyszłym tygodniu, który występ zrobił na Państwu największe wrażenie. No i taki oto SMS komisyjnie wybraliśmy. Andrzej Zaucha w utworze Czarne Alibaba, rok 87. Od tamtego utworu rozpoczęła się moja miłość do tego artysty. Wspaniały wykon, kreacja młodych José Torres na bębnach. Od tamtej pory jego każdy wykon to ciary na plecach. Kilka lat temu przed szkolą córki przebrałem się za mego idola i wykonałem ten utwór, ale gdzie mi tam do mistrza? To jest ten SMS, który nagradzamy dwuosobowym karnetem na festiwal w Opolu od 9 do 11 czerwca. My też tam będziemy, więc być może się spotkamy również z Państwem. Zapraszam, bo 62. wydanie Listy Przebojów Trójki zrealizujemy właśnie z Opola. Tymczasem w 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki na miejscu trzecim Peter Gabriel, Panopticon. witamy ponownie w najlepszej trójce listy przebojów trójki. Pan Piotr i jego panoptikum na miejscu trzecim. 61. wydanie listy przebojów trójki. No, ponownie w najlepszej trójce już w zeszłym tygodniu zameldowała się Kaśka Sochacka, tylko przez chwilę jej tam nie było. Niebo było różowe przed tygodniem na miejscu trzecim, a tu proszę bardzo, jeszcze lepiej, miejsce drugie. Słuchają Państwo. Państwo 61. wydania listy przebojów Trójki, gdzie na miejscu 10. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, na miejscu 9. Bartas Szymoniak, Powroty, miejsce 8. Sosnowski, Pył, Greta Van Fleet, Meeting the Master, to było miejsce 7. Na miejscu 6. Pet Shop Boys, The Lost Room, Kill Bill, Dali ze Śląska, to miejsce 5. Na 4. Riverside, Friend or Foe, na miejscu 3. Peter Gabriel, Panopticon, na miejscu 2. przed chwilą Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. A na samym szczycie, bez zmian, ciągle fani grupy Depeche Mode wykonują kawał dobrej roboty. Ghosts Again kolejny raz wygrywa listę przebojów Trójki. Po godzinie 22 zachęcam Państwa do odwiedzin naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl. Będzie można się zapoznać z całym tym zestawieniem. No i przede wszystkim już będzie można głosować. Zresztą do głosowania służy też nasza aplikacja. Jak już Państwo będą głosowali, to zachęcam później do słuchania, być może nawet i do odwiedzin, bo może będzie Państwu po drodze. Za tydzień będziemy w Opolu, bo tam 60. festiwal, no jubileuszowy 60. festiwal polskiej piosenki, więc będziemy w Opolu, stamtąd będziemy dla Państwa realizować 62. wydanie listy przebojów Trójki. A tymczasem dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Krzysztof Sagan audycję realizował, Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia.